Quintet, Krzysztof Hercin, Sojka Quartet, Raduli Skład w hołdzie Zbigniewowi Jakubkowi oraz Daryl Strokes. 30 kwietnia, 3 maja. Bilety już w sprzedaży. Kup online na zakopane-sklep.pl. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny – Województwo Małopolskie. Partner strategiczny – Nosalowy Dwór, Resort i Spa. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy. Park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Jak sezonowe obniżki, to Allegro. Tej wiosny noś się tak, jak lubisz. Na Allegro czekają na ciebie modowe inspiracje, a do tego markowe rowery, zabawki dla dzieci i bagaże podróżne w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 kwietnia, minęła już 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mimo ogłoszenia rozejmu, Rosjanie otwierają ogień do ukraińskich żołnierzy, informuje jeden z przedstawicieli władz. Stolica oddała hołd bohaterom warszawskiego getta. 82 lata temu wybuchło powstanie. O trudnej Wielkanocy w Ziemi Świętej mówi niosąca pomoc Palestyńczykom Caritas. Rosyjskie siły nadal otwierają ogień do ukraińskich pozycji mimo ogłoszenia przez Władimira Putina rozejmu wielkanocnego. Takie informacje podaje agencja Reutera, cytując szefa Centrum Zwalczania Dezinformacji Ukrainy. Rosjanie już odmówili bezwarunkowego rozejmu 11 marca, a teraz informują o rozejmie, a dalej strzelają, zaznaczył Andrzej Kowalenko i podkreślił, że to wszystko ma na celu obarczenie winą Ukrainy. Bohaterowie powstania w getcie warszawskim walczyli o wolność i godność w obliczu niewyobrażalnego koszmaru, podkreśliła w 82. rocznicę zrywu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak wielu ludzi w całej Polsce mamy dziś ze sobą żonkile, by uczcić pamięć o ich odwadze, napisała w mediach społecznościowych. Pamięć o tych bohaterach każe nam sprzeciwiać się antysemityzmowi i nienawiści w każdej formie, dodała szefowa Komisji Europejskiej. W Warszawie uroczystości upamiętniające wybuch powstania w getcie rozpoczęły się w południe dźwiękiem syren alarmowych. Rocznica powstania w getcie warszawskim to dla powojennego pokolenia Żydów szczególne wydarzenie, niosące ze sobą głębokie emocje i refleksje. Pamięć o powstaniu w getcie warszawskim jest nie tylko częścią naszej historii, ale również częścią naszej tożsamości. Pamięć o powstaniu w getcie warszawskim jest także przestrogą i zobowiązaniem. Jako spadkobiercy tej historii mamy obowiązek czuwać, by takie zło nigdy się nie powtórzyło. Na zakończenie uczestnicy uroczystości sprzed pomnika bohaterów getta przeszli w marszu pamięci na Umschlagplatz. Trudna Wielkanoc w Ziemi Świętej. Strefa Gazy po izraelskich nalotach ma całkowicie zniszczoną infrastrukturę, a do Betlejem przyjechało w tym roku mniej chrześcijańskich pielgrzymów. Jak mówiła w Trójce Dominika Chylewska z Caritas, najgorsza sytuacja jest w Gazie. Nie ma już żadnej infrastruktury, nie ma szpitali, dzieci nie mogą chodzić do szkół. Na zachodnim brzegu sytuacja jest trochę lepsza. Dużo trudniejsze jest to, że na przykład nie ma turystów. Na placu przed Bazyliką Narodzenia Pańskiego w Betlejem było już naprawdę pusto. Pewnie dlatego, że Betlejem leży pod tej stronie muru, na którą ciężej się dostać. Dużo łatwiej jest świętować w Jerozolimie, ale to, że ten mur dzieli te miejsca, sprawia, że na przykład część ludzi mieszkających w Betlejem, chrześcijan, nie mogła pojechać na święta do Jerozolimy i świętować na przykład Niedzieli Palmowej. Caritas prowadzi programy pomocowe dla mieszkańców Ziemi Świętej. Szczegóły są na stronie organizacji charytatywnej. Na pewien czas zapomniana, po latach wróciła do łaski, przeżywa swój renesans. Swoje święto ma dziś płyta gramofonowa. Streaming nie jest w stanie zastąpić doznań, jakie daje słuchaczowi kontakt z winylem, mówi Michał Szczerba, dyrektor czeskiej firmy produkującej płyty dla fonograficznych gigantów. Płyta wiąże się z dużą niewygodą. Co 25 minut trzeba wstać i zmienić stronę. Nie da się przeskakiwać między utworami. Ale jeśli ktoś lubi jakiegoś artystę, to naturalne, że chce mieć coś w ręce, chce to obejrzeć, chce identyfikować się ze swoim idolem. Płyta winylowa jest wówczas idealnym medium. Światowy Dzień Płyty Winylowej utworzyło w 2007 roku kilku właścicieli sklepów z płytami w amerykańskim Baltimore. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela będzie już cieplejsza i przeważnie słoneczna, tylko na północnym wschodzie więcej chmur i lokalnie przelotny deszcz. Termometry pokażą od 20 do 24 stopni, tylko na północy 18. Autopromocja. Sobota w Trójce. Dzisiaj od 21:00, Wigilia Wielkanocna. To tajemniczy czas. Spróbujemy po raz kolejny zmierzyć się z nim. Zapraszamy, ciesząc się na święta, na spotkanie z Państwem i z naszymi gośćmi. Barbara Marcinik, czekam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy, park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Dobry wieczór, Max Cegielski z tej strony, czyli plik tekstowy, wydanie specjalne. Wydanie specjalne, ponieważ jesteśmy na antenie Trójki już ponad rok, powstało ponad 50 odcinków, wszystkie we współpracy z wydawczynią Michaliną Bieńko. Pomyśleliśmy więc, że warto opowiedzieć Wam, drogie słuchaczki i słuchacze, czytelniczki i czytelnicy, właściwie w jaki sposób wybieramy książki, które później prezentujemy, i chcielibyśmy przypomnieć Wam parę odcinków, które wydają nam się naprawdę interesujące i warte przypomnienia. A ponieważ jest ich już ponad 50, więc warto coś z tego wybrać. Jak być może widzicie w księgarniach, czy kiedy kupujecie książki online, w Polsce ukazuje się tak naprawdę bardzo dużo książek. Te wszystkie zagraniczne są oczywiście u Michała Nogasia w niedzielę po godzinie 20. U nas w pliku tekstowym te polskie. I jak w zasadzie wybrać, co warto Wam polecić. Powiem szczerze tak, że dla mnie najważniejsze nie są nagrody literackie. To znaczy, to nie jest tak, że kiedy dowiaduję się, że jakaś książka jest nominowana do nagrody, jakaś autorka, autor, to natychmiast tą osobę zapraszam. Ponieważ zdaję sobie sprawę, że nagrody literackie bardzo często po prostu pomijają ciekawe, moim zdaniem, propozycje. Zakładam też, że o niektórych książkach nagrodzonych i tak dowiecie się

narratora i bohatera opowiadań, Vorarbeitera Tatka. I niezrozumienie tego fenomenu prowadzi właśnie do jakichś takich uproszczeń i zafałszowań, które do dzisiaj my zresztą, do dzisiaj się z tym borykamy, prawda? Jeszcze dzisiaj, teraz, niedawno nawet w prasie czytam, no nie do końca można zrozumieć, dlaczego on tak pisał, to co mu tam chodziło w tych opowiadaniach. To była Marta Byczkowska-Nowak w specjalnym wydaniu pliku tekstowego, w którym przypominamy najciekawsze subiektywnie oczywiście odcinki. Marta Byczkowska-Nowak, czyli biografia Tadeusza Borowskiego. Polecam też do odsłuchu na stronach Trójki odcinki na przykład Monika Śliwińska z książką Książę, biografia Tadeusza Boja Żeleńskiego. Także biografia Róży Luksemburg autorstwa Weroniki Kostyńskiej. Tylko bardzo ciekawa rozmowa, ale no właśnie, żeby zapewnić pewną różnorodność, nie szykanujemy innych, lżejszych form, takich jak na przykład kryminały. Dlatego gościła u nas na przykład Julia Łapińska i był także Jędrek Pasierski, wydawany przez wydawnictwo Czarne, autor serii z komisarz Warwiłow, która rozgrywa się na Łemkowszczyźnie, w Gorlicach i okolicach tego pięknego miasta. Posłuchajmy. Ja tak sam trochę takie pojęcie wykułem, nie wiem czy ono jest trafne czy nie, ale z obserwacji, że dochodzi do wtórnego wymierania Łemków, bo no to, że oni wrócili tymi kuchennymi drzwiami po śmierci Stalina, tak trochę nigdy to nie zostało usankcjonowane, to wiadomo, że wrócili, ale jakaś tam ich część, no bo niektórzy zostali na tych ziemiach odzyskanych i tak dalej po akcji Wisła. Natomiast po prostu bardzo często oni mieli trudności, że tak powiem, no takie jakby, może być matrymonialne, że te dziewczyny łemkowskie nie chciały zostawać na gospodarce, i jechały do miasta, tak że po prostu zostali w ogóle tam w przeważającej mierze mężczyźni z jakichś powodów, którzy się nie rozmnożyli, no i tak po prostu wymierają ci Łemkowie. Są oczywiście sytuacje, jak u nas nasi sąsiedzi, gdzie chłopak w moim wieku niemalże poznał dziewczynę też Łemkinię i mają właśnie dzieci, prowadzą agroturystykę, ale są to absolutne wyjątki. Z reguły są to właśnie sytuacje, że dochodzi do właśnie wymierania rodzin. Nie, żeby się nie starali, bo wielu Łemków, jeden nawet w Krakowie szukał żony, w klubach różnych krakowskich, studenckich, no ale nie udało się, więc tak po prostu to trochę powoli umiera. Odwrotnie proporcjonalnie do aktywności, no bo... Właśnie... No właśnie, wiesz co, przypomnij mi, który to był tom z serii, gdzie takie było, była Watra Łemkowska... Kłamczuch. To był Kłamczuch właśnie, prawda? I tam bardzo ciekawie pokazywałeś, jak ta społeczność jednak funkcjonuje, czyli że z jednej strony jest jednak bardzo silna na poziomie jakiejś organizacji, tradycji, myślę, że dużo silniejsza na przykład od Bojków właśnie z Bieszczad, ale tak naprawdę liczebnie... Łemkowie znikają, tak? W mojej ocenie, wiesz, nie zajmuję się tym naukowo, ale w mojej ocenie tak na oko znikają Łemkowie Beskidzieńskim, więc może przez to bardziej się też tak jak trochę spinają, żeby tak jakby utrzymać tę swoją tożsamość i tak dalej, prawda? Zresztą Łemkowie są dosyć prężni. Ostatnio jechałem w mieście Lubin, wiadomo, to miedziowe miasto i w samochodzie z radia, z powietrza, z anteny poleciało LEM FM, czyli Radio Łemkowskie. Gdyż tam jest chyba dużo rodzin tam Łemkowskich, tak, więc i to wiesz, więc to było coś miłego. No ale tego procesu no, nie zatrzymasz w ogóle chyba wszędzie, gdzie jeżdżę, gdzie piszę, bo ja lubię w ogóle temat tych różnych mniejszości, przerabiałem to również przy okazji źródła poprzedniego tomu. No to rozmawiałem tam z kolei w Nowosądeckim, tam jest tyle różnych nacji, tam są i Lach, i Czarni Górale, i Biali Górale. Tam jest po prostu chyba z 6 różnych takich, można powiedzieć, mniejszości, ichnich mniejszości, ale on to się już miesza, jednolice je, no i tak trochę wymiera, nie? Słuchaj, powiedz jeszcze o jednym wątku, na chwilę wracając jeszcze do Niny, bo też jakoś pomyślałem, że rozmawialiśmy o niej na początku, ale no trudno nie mieć takiego wrażenia, że ty będąc ojcem, mając dzieci, Nina ma dzieci, bardzo fajne też w Kłach są takie różne sceny, czy drobne rzeczy związane właśnie z Niną i dziećmi. No więc ona trochę też no jakoś tak dojrzewa z tobą w pewnym sensie i też miałem wrażenie, że tam jednak tak jak całe tło jest twojego dzieciństwa, no to parę takich wątków, Nina jako matka, to jest jakieś twoje życie współczesne, czy nie? No, bez wątpienia. Jeżeli masz jakieś doświadczenie jako autor, jak sam pewnie wiesz, czy korzystasz, to dobra twoja, nie? I możesz to wykorzystać w książce, no bo to jest doświadczenie z pierwszej ręki, prawda? Tak jak wspomniałem, jeżeli na przykład opisywałem wątek polowania, no to nigdy nie byłem myśliwym, musiałem tutaj znaleźć osobę, którą znam zresztą od urodzenia, pójść do lasu i tak dalej, i tak dalej, i potem to opisać w najbardziej wiarygodny sposób. A tutaj faktycznie mam małe dzieci, więc w zasadzie doświadczenie jest jakby z pierwszej ręki, które występuje też w Martwym Klifie, było w Kłamczuchu, no i tutaj. A no jest to dosyć chyba, tak sądzę, mocno niekonwencjonalne zagranie w ogóle, żeby bohaterka jeszcze kryminału miała małe dzieci i jeszcze zachodziła w ciążę. Jest to raczej sprzeczne z zasadami gatunku. Zasadami gatunku, ale tak jak powiedziałem, trochę Nina sama się kieruje swoimi losami. No i tak, myślę, że można by tak określić, że trochę dojrzewa, aczkolwiek wiem, że niektórzy źle oceniają jej wybory osobiste, ale ja uważam, że gdzieś tam ta historia jej do czegoś prowadzi i myślę, że znajduje jakąś tam swoją konkluzję w kłach, no i pewnie gdzieś tam szerszą konkluzję znajdzie w przyszłości. To był Jędrek Pasierski, czyli seria kryminalna, bo kryminały też czytamy. I różnorodność gatunków, na którą stawiamy, oznacza także przyglądanie się temu, co pojawia się w małych wydawnictwach. Takich, których po prostu nie stać na dużą, kosztowną promocję. A oczywiście pojawiają się tam rzeczy odważne i rzeczy arcyciekawe. Tak bywa na przykład w wypadku wydawnictwa Nisza, które, jak sama nazwa wskazuje, jest niszowe i wydało fascynującą, nazwijmy to, opowieść podróżną, ale zarazem ważny esej etnograficzny Andrzeja Dybczaka pod tytułem Las Duchów. Postać szamana, mam wrażenie, jest taką postacią w ogóle z, jak to nazwać, rozmienioną na drobne, nie da się gorszego w ogóle słowa jak szaman czy szamanizm w ogóle powiedzieć, mam wrażenie bardziej nieznaczącego nic obecnie, natomiast te postacie, no te typy, no to można powiedzieć taki szaman wśród Selkupów, to byli ludzie, pomijając, że obdarzeni zdolnościami, to jeszcze byli ludzie dysponujący wiedzą. Oni byli ludźmi wykształconymi, wyszkolonymi na drodze treningu. Oni przechodzili inicjacje. Te inicjacje były oczywiście w krainie duchów, ale też były tutaj, tu i teraz. To wszystko miało sens po to, żeby oni mogli zapanować nad całym złożonym systemem religijno, takim bytowym właśnie tego, tych ludzi. Ogromna wiedza, bardzo przepiękny, poetycki folklor. To wszystko trzeba było wiedzieć, umieć. I to byli ludzie, którzy to potrafili. I wystarczy. I to też jest właśnie takie trochę... Pamiętam Olga Stepanowa, też taka świetna etnografka rosyjska z Kunstkamery, pisała o tym, że nawet ona, jak prowadziła badania w latach 90., a spędziła tam bardzo dużo czasu, to na początku miała taką trochę naiwną nadzieję, która jest gdzieś obecna. Ach, może gdzieś w lesie, wśród tych grup żyjących w tajdze pojawi się nagle szaman. Akurat się pojawi szaman. A skąd by się pojawił, przepraszam? To znaczy, kto by go nauczył? Z książki? Z źródła etnograficzne? No, come on. Zwłaszcza, że wiadomo, że źródła etnograficzne zawsze mają tendencję do uogólniania i też są tak naprawdę literaturą, prawda? To co, z literatury mają się nauczyć po prostu tego, jak być szamanami? Oczywiście spotyka się osoby, które ewidentnie mają predyspozycje. Ja też miałem szczęście spotkać ludzi, którzy byli jedną nogą. Tylko, że inicjacja szamańska też polega na tym, że ludzie cierpią, bardzo cierpią od tych swoich skłonności. Wszyscy wrażliwi ludzie, którzy są wyczuleni na ten taki subtelny świat pod podszewką, no to pamiętam znajomy etnograf rosyjski, swoją drogą przecudowny człowiek, ale właśnie wykształcony w takim duchu marksistowskim, co jest zresztą bardzo powszechne akurat w Rosji, to mówi mi, wiesz, bo właśnie też miałem tą rozmowę o tych szamanach, czemu tych szamanów nie ma i tak dalej. On mówi, no ale to jest takie proste. Mówi, no po prostu to są osiągnięcia radzieckiej psychiatrii. No. Oni po prostu ich wyleczyli. Zostali wyleczeni. No tak, wyleczeni, wiesz, ołowiem i stryczkiem, no nie przede wszystkim, a psychiatrią, no może też, tylko że szaman nie był osobą chorą psychicznie. To jest jasne, to są cała potężna literatura antropologiczna na ten temat. Natomiast droga do bycia nim często właśnie przypominała troszeczkę taką psychozę, ale to była psychoza, która w pewnym momencie się kończyła, która w momencie namaszczenia, w momencie powiedzenia, dobra, jesteś gotowy, możesz teraz, czyli razem z zatrzymaniem tej wiedzy, możesz być tym szamanem, powiedzmy, szamanem, tym tetypy, tym przewodnikiem ludzi tak naprawdę przez świat ten i przez te światy duchowe. Ta psychoza się kończyła i zaczynała się misja i zaczynała się droga tego narodu, droga tych ludzi przez egzystencję, przez świat, przez całą złożoną, wszystkie złożone warstwy bytu, w którym my żyjemy, o których my może czasami zapominamy, czasami sobie przypominamy, ale tak to było. No więc teraz się spotyka ludzi, którzy są może, mieli, na pewno byliby szamanami, ale nie mogą nimi zostać, ponieważ już nie ma im kto tego przekazać. I to jest, taka jest prawda. Oczywiście są różni hochsztaplerzy, Sasza Hochsztapler nawet występuje w książce, którzy tam lubią, tam pobiją w bęben i poudają trochę, pościemniają, zrobią parę występów w Moskwie, bo to też się dzieje gdzieś tam w dyskotekach, w klubach i tak dalej. No ale to już zdecydowanie jest jakby taki... Natomiast to, co jest bardzo obecne, to jest sfera przeczucia, obawy, strachy, niedopowiedzenia, coś się dzieje, ale nie wiemy co. No nie ma tej osoby, która powiedzie ci, nie bójcie się, nie? Co prawda to jest trochę tak, że właśnie osoba, starszy pan, który też ewidentnie miał po prostu skłonności tego typu, on pozostawał w kontakcie ze swoim dziadkiem, który był szamanem, ponieważ go odwiedzał w miejsce jego pochówku w lesie, ale tylko dlatego, że tuż przed śmiercią on mu powiedział właśnie, dzieci, nie bójcie się, przychodźcie do mnie. Ale to wszystko jest jakby już taki etap po katastrofie. Odnajdujemy, no nie wiem, wymiotło wszystkich księży i nagle my wchodzimy w kościoł, do kościoła i myślimy, człowiek na krzyżu. Co to znaczy w zasadzie? Jest to coś, tak. Mówił mi dziadek, że coś takiego było. No. Tak to wygląda. To, co powiedziałeś, by mogło nas zaprowadzić do wielkiego wątku, którego już nie zdążymy poruszyć, czyli właśnie to, co, bo to się wiąże też z tym, co mówiłeś wcześniej, o tej substancjalności, o tych przedmiotach, które coś nazywają, pokazują. Przecież cała psychologia, psychiatria i terapia nasza, zachodnia, są też po prostu nazywaniem rzeczy, ale o tym już nie zdążymy porozmawiać. Natomiast użyłeś takiego, sam to powiedziałeś pewnym teraz przed chwilą, że tak naprawdę etnologia, antropologia jest literaturą. No więc jakbyś, jak to rozumiesz, bo dla mnie też jest właśnie ciekawe pytanie, dlatego też zacząłem w zasadzie od tego pytania, pisarz, antropolog, bo trochę z tego, co teraz powiedziałeś, by wynikało, że nie ma żadnej granicy tak naprawdę, no bo bycie antropologiem jest też opowiadaniem historii, bycie pisarzem jest opowiadaniem historii. Znaczy granica jest zawsze tam, gdzie człowiek ją sobie wyznaczy. I by mnie tutaj pewnie po prostu ukamieniowali zaraz antropologowie, jakbym powiedział, że nie ma różnicy między antropologiem a literaturą. No jest, bo tam jest cały ten, oczywiście wszystkie te warunki do spełnienia naukowości, prawda? Natomiast na pewno jakiś element, znaczy ja nie, w takim układzie ja nie jestem jestem autorem, ja opowiadam historię, ale mam wewnętrzne poczucie, że dobrze opowiedziana antropologia jest ciekawa. Antropologia opowiedziana w sposób nudny albo z przekonaniem, że stworzy się właśnie obiektywny system, obiektywną wiedzę. Rzadko kiedy nawet na studiach starczało mi cierpliwości na te teksty. Natomiast mam poczucie, że w takim opowiadaniu, czyli w literackim opowiadaniu, znaczy literackim, po prostu opowiadaniu, jeśli ono jest szczere, jeśli ono jest oparte na tym, czego się dowiedziałem w terenie, to jest oparte o badania terenowe, znaczy o spotkanie, nie o badania terenowe, to też brzmi bardzo naukowo, o spotkanie z człowiekiem, o spotkanie z ludźmi, o spotkanie z miejscem, jeśli to jest bardzo zakorzenione w rzeczywistości, to jakieś światło prawdy przebłyskuje.

i nad swoimi wizerunkami, tak? Nie chcę być osobą, która jakby korzysta z tej biedy jeszcze dodatkowo i czyni z niej towar. To się dzieje w jakimś stopniu, ale chcę, żeby oni byli cały czas właścicielami swoich wizerunków swoich opowieści w pewnym sensie. Dlatego zawarłem z nimi dżentelmeńską umowę. Każdy, z każdym na ten temat rozmawiałem. I teraz niektórzy, jakby proszę bardzo, możesz opublikować moją opowieść, ale zdjęcia niekoniecznie. Niektórzy nie mieli problemu z pozowaniem, tak? I proszę bardzo, publikuj moje zdjęcia, tylko pod warunkiem, że one będą, to ustaliliśmy, w jakim kontekście, gdzie, że to nie trafi do prasy codziennej, nie wrzucę to do agencji fotograficznej, gdzie będzie można tymi zdjęciami lustrować dowolne teksty, tak? Mm. O tym nie ma mowy. Więc niektórzy zgadzali się na zdjęcia, niektórzy na historię, niektórzy na jedno i drugie, ale raczej każdy z nich nie godził się, czy miał obawy przed sytuacją, gdzie portret ilustruje tekst. No bo wtedy mamy łączność, mamy, mogą pojawić się jakieś problemy prawne, etc., etc. No, prawda? Te historie też są często intymne. Ja też chcę, chcę o tym powiedzieć, że imiona wszystkich bohaterów, tam pewne szczegóły topograficzne czasami zostały zmienione po to, żeby utrudnić identyfikację, tak? I uznałem, że taka forma jakby, proszę bardzo, tutaj są zdjęcia ludzi tego świata, tutaj są historie. Być może znajdzie tam czytelnik, czy domyśli się, że ta twarz to jest bohaterka tej historii. Może trafi, może nie. Ale to nie ma większego znaczenia, bo to jest portret zbiorowy. Oczywiście tam są indywidualności i poszczególne losy, ale generalnie to jest portret pewnego świata. Ale wydaje mi się, że te zdjęcia są niesłychanie istotne. Kiedy ja je przeglądałem na Instagramie, to z jednej strony widać tam te twoje pierwsze zdjęcia, kiedy ewidentnie widać, że robisz zdjęcie z okna, to jest zdjęcie podwórka, to jest zdjęcie psa w piaskownicy. Tak, to były moje pierwsze zdjęcia. Tak. Dystans, a potem mamy z kolei zdjęcia, kiedy widać, to jakby każdy, kto to ogląda, czuje, jak bardzo blisko jesteś z tymi konkretnymi ludźmi, jak bardzo blisko oni cię z zaufaniem dopuszczają, prawda? To jest wspaniałe, ale zmierzam do tego, że zdjęcia dopowiadają jedną bardzo ważną rzecz. Ci bohaterowie często nie do końca sami jakby oni nie mówią o tym, w jak ciężkich warunkach mieszkają. Mówię o poziomie fizyczności pewnej, tak? Jak bardzo mała to jest przestrzeń. Czasami się to pojawia, nie wiem, oblodzone okno, czy klatka schodowa, gdzie są sople, tak? Ale to jest też, wydaje mi się, bardzo ważne, że te historie rozgrywają się no, w takim świecie naprawdę ciężkim w ogóle do funkcjonowania codziennie. Po prostu na poziomie takim, wiesz, no ludzkim, bytowym. Absolutnie, tak. Tak, no ja jak trafiłem na Brzeską, to sobie nie zdawałem sprawy, że są jeszcze całe dzielnice w Warszawie, w których toaleta się znajduje na korytarzu i jest współdzielona przez kilku lokatorów. Tak? A czasami to jest... A łazienek w ogóle nie ma. W ogóle nie ma. To znaczy jest zlew. Zlew, tak? I ludzie myją się. Gdzieś zresztą chyba na moim Instagramie jest takie zdjęcie. Grzeją wodę i myją się w miskach. I to jest sytuacja, która była tam w jakimś stopniu jest absolutnie jakby standardem. O, tak powiem. Mam też historię o tym. Mam nadzieję, że jeśli książka trafi na swoją publiczność, to będę mógł kontynuować ten cykl. I też no, chcę powiedzieć, że to jest też inny rynek, inny odbiorca, inne koszty wydania, ale bardzo robię wszystko, żeby doprowadzić do wydania jakby drugiego tomu, który będzie czysto wizualny. To był Maciej Pisuk, Głosy z Przeklętej Ulicy, książka, na której kontynuację w postaci albumu fotograficznego czekamy.